जैसी धूम मचाई, दूध जैसी है धुलाई, कर दे मैल की सफाई, झिल मिल साबुन, झिलमिल साबुन से धुले कपड़ों में। मैं तो प्रीतम को कर रही थी टाटारे, मैं तो प्रीतम को कर रही थी टाटारे, अरे प्रीतम को कर रही थी टाटारे। मुए कुत्ते ने मुझे चूमा रे। झिलमिल साबुन अपने सुखी जीवन के लिए हमेशा इस्तेमाल कीजिए।